السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ Right. حسن إنما نطعمكم Thank you. یہ قرآن کی محفل کی برکت سے آج بارش اللہ نے دے دی. آرام کھا گئی جی بچے, استفسار کر کے آج تھک گئے آپ لوگ, بارش مانگ رہے تھے, آج قرآن کی برکت سے اللہ نے بارش دے دی اور آپ بھاگ رہے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.